بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه، الفصل السادس والعشرون في ذكر أصل تلقين الأذكار وأخذ العهود والبيعة والمصافحة والمشابكة. شابتر بيموي الفصل دقوك السادس والعشرون 26 ñaar fuk ak juroom ben sadisu bay juroom benel wala ashrun ak ñaar fuk ngena fi dhikri mi ngi koy def ci di tuddu asli ciosanu talqin al azkari saye ak ay zikka wa akhdhu al uhudi ak japp kolere wal bay'ati ak jaayante wal musafahati ak nuyo bi joxante loxo bi wal mushabakati ak rofalante baram yi to sangu lan la ki bolen ci kere ba pare dedet zikar to sanu le fait que ñuy joxe werna xam nga tay nit ku ne meun na ne la chapitre bu yi wessu mais dafa wax ci zikar d'une manière générale bi wax ci bi ci teggu wax ci zikaru mbolo ñi wax ndo ci kaw ba para diko def mbolo ñaar yoy manam def di wax ci kaw ci zikar baña wax ak ci suuf ak diko def ci mbolo yoy yep zikar la d'accord mais lan motax buma bëgge ben zikar may dem ci ab serignu tariqa mu jox mo mom zikaram pourquoi ma soxlo lolu ak lolou ndax amna ciosan ci diine ndax amna fondement ci diine waw wala de tontu bi moy amna ciosan ci diine ciosan yu deugar bu leer yu leer lolou la lay wax ni alhamdulillah di wax legui nak mu dess kon moy talqin moy sax moy na la werdu bi kat nangam ak ñun sama tariqa bi maya wala suñu tariqa bi nga xamne dama ko jëlé ci cyallale gu deugër te am droit joxé ko zikar bi li la ak li ak li condition yi li la bayima jox la zikar yi manam masala bu re suñu tariqa la dañ na dañ lay jox werdu wazifa ak hadar juma yoy moy lazim wax la nit ñi defé werna wax la ñi defé wosu wax la ñi defé hadara ni la ni lañ koy defé sabu masalako lool moy talqinul azkar manam di sa zikari wala manela amna fi ben zikar bo xamantene soko lay def dina la indi njariñ gu reuy kay ma jox la ben zikar bo xamantene dama ko jëlé ci cyallale gu deugër té wër ci ndigal gu tukké ci ndigal gu tukké ci ndigal ba ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam té lolu gissone nañ ko ci chapitre 13 bi ñuy wax naan nit ki bu fekkante ne mën nga jang xam xam ñu ñëk ñaan ñu mujju ñi téré yépp nga naan ko comme niñ koy waxe jaamu yalla yi nit ñi jinné yi di def yépp nga def ko diko dajalé waye do yegg ci yalla su fekente na jaaru lo ci loxol nitu yalla bo xamantene dafa am ndigal ci yobbu nit ñi ci yalla gisone ki sa ko trez lool mo ne kon ci jëg kon fasante lool moy zikari legi mu dess akhdul uhudi moy japp kolere moy dem wolereunte ak nitu yalla jaayante mom moy al bay'atu moy wal bay'atu jaayante bi mo am luñu wax al musafaha moy xam nga buñuy jaayante non dañuy joxante loxo ka ñu jaayante wa ngi teyé sama loxo mu teyé sa loxo comme ni nga xamantene non la nekk won ci ba'atu ridwan jaayante bobu yannabi sallallahu alayhi wasallam jaayante won ak sahaba yi sama borom subhanahu wa ta'ala ne innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una allah yadullahi fawqa aydihim ñi nga xamanteni ñi ngi jaayante ak yow xamal ni yalla rek lañu jaayante ndax loxol yalla mu ci seen kaw lox serigne bi dafa donu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax dafa jaayante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala mu jaayante ku jaayante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ci cyallale go xamanteni gu deugerlati di jaayante ak mom yow sa loxo loxol serigne bi day remplacer loxol yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax wootu gi mu ko wootu gisson nañ ko chapitre 18 bi sama djum wala 14 bi etc wala yoy la chapitre 18 bi sama djum bu fekke na nga jaayante yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam mom loxom day remplacer loxol yenenbi sallallahu alayhi wasallam loxol yenenbi sallallahu alayhi wasallam alquran moni loxol yalla la ndax ki jaayante yenenbi sallallahu alayhi wasallam kan la jaayante yalla ci zahir yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga jaayantel mais ci batin yalla nga jaayantel yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf fi taxaw taxaway yalla serigne bi taxaw fi taxaway yenenbi sallallahu alayhi wasallam loxom taxaw fi loxoy yenenbi sallallahu alayhi wasallam loxol yenenbi sallallahu alayhi wasallam taxaw fi taxaway loxol yalla ha ko lekk rendé lu wat voilà jaayante bo alquran tuduna inna ladina yubayunaka inna ma yubayuna allah legui laaj bi moy limu jaayante ak lan lañu jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam liñu jaayante yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy jihad ba ak ridwan lolou moy dañuy dem xexi jihad fi sabilillah legui laaj bi moy est ce avant lolou amul won ay ay yu doon ñew di wax ne di xirta nit ñi ci jihad sik neeku ci ne ahankay bari na ay ay yu doon wacc di xirta nit ñi ci jihad su fekkentene lolou wirna te saxna te amuñ ci siki saka kon jaayante bi pour la nat la encore moy wone ni jaayante bobu amna lu ci yok lu special lu nekkul ci dem rek jihad ji sangaja jaayante so demé ci sahih yi di nga fa fekk ay hadith yu bari yo xamantene dañ nan dañ doon jaayante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam nangam comme hadith ubadah ibn samit bi radiyallahu anhu nan jaayante nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam baye ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala annahu la nushriku billahi shay'an wala naqtul nafsan bi ghayri nafsin wala naqtul sah la wala naqtul awladana wala nasriqa wala nazni bobu ne jaayante nañu yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy lolou lañ wax bay'atun nisa jaayante jigen ni ndax après parce que lolou ci mi ngi joge ci aqabatul ula moy sahaba ay radhiyallahu bobu 70 personnes kessé lañ won ñu wa ansar ñoo ñew jaayante yenenbi sallallahu alayhi wasallam min jaayante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ne dañ jaayante ci ne duñu bokale ci yalla dara xam nga bokale ñak bokale yalla ku ko du avant dañ ko téré won duñu ray suñu dom duñu njaalot duñu sacc est-ce que c'est jaayante mu ñu ko wax pacte d'allégeance wa lool la tek ba para muna wala nati bi buhtanin nastarihi bayna aydina tay duñu indi ay sos yu ñuy sos yo xamne ay wax yo xamne dañ koy sos ak indi ko ñun suñu bop yoy yep nga xamantene ba par mu ne wala nafi fi ma'rufin te duñu la moy duñu moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci njek ci lu bax lo xamne loolu lañu diggal numu diggal bu de lu bax la rek duñ ko ci moy yi lañ jaayante won ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay alquran bi mu wacce di wax ci jaante jigen ni ci suratul mumtahana la même chose même jaante lay wax dañu jaante yentib sallallahu alayhi wasallam ne duñu bokkale yalla duñu wax lu dul deug duñu sos duñu satch duñu ndialo duñu ray suñu ay dom ba pare duñu la moy yow yenenbi sallalahu alayhi wasallam boñu digele boñu digele ndiek manam te yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndiek rek lay digle sallalahu alayhi wasallam yalla neen bu fekente na lolu wax nañ ko nangu nañ lolu mune fa bay'ahunna jaayante lak ñom yow yenenbi sallalahu alayhi wasallam yantu bi sallallahu alayhi wasallam jaante jigeen ni biñu ñëwé ñom hindu ñom radiyallahu anhum ñu ñëw mo leen jité won ñu ñëw ñom ñëpp ndeysaan jaante ak yantu bi sallallahu alayhi wasallam waye bobu yantu bi sallallahu alayhi wasallam comme que jaante dañu téy loxoy parce que bu ñëkk parce que gis nga loxo yalla mi ngi ci seen kaw loxo moy loxo yantu bi sallallahu alayhi wasallam moy mune moy loxo yalla ndax yantu bi sallallahu alayhi wasallam yalla dafa feñ ci mom ci anam gep ba ci turu Allah comme niñ ko gisse ci chapitre US mu jël loxom jox ko ñu téyé ko ñu jaayante yeralti bi sallalahu alayhi wasallam bi mu ko wara jaayante jigeen ñi nak jigeen ñi du len jox loxo ñu jël ndap ñu duggal ci seen loxo ñom jigeen ñi ñu duggal ci seen loxo manam nga gis pour ñu jox baña joxante loxo donc jaayante bobu amna ci san mais buñu xolé lan lañ doon jaayante parce que ñi wéd ñi bañ jaayante bobu dañuy faté ni liñ doon jaayante lepp amul dara lu ci saxul woon ci alcorane bien avant lepp saxone ci alcorane avant kon jaayante bi pour lan la yaronte bi sallalahu alayhi wasallam sahaba bi way subhana rabbi ñu ngi melni image am nang ko gis mais turum momu recc sahaba bi radhiyallahu anhu subhana rabbi karamta la nga xamantene mom dafa jaayante won ak yantibi sallalahu alayhi wasallam hadith mi ngi ci sahihi de façon yantibi sallalahu alayhi wasallam ci ne du nit ku muy ja nit ku muy manam an nasihata li kulli muslim manam moy laye bir bepp julit ba nga xamantene ben jour sax da don jaay ben fas wala ben gilem non fas la won do ko don jënd bimu démé jënd ko ñaari dinar wala ñaari dirham bimu démé jënd ko ñew gis né daaru fas yi gis né ah ki ñent la wara jar mu dem man no 200 subhanallah 200 dirham mu dem deux soir né 400 lay jar 400 moy jëgg après mu dawal ko gis né affaire bi dafa gëna bax mu la ah li 800 lay jar dem wax ko jaay kat bi nek man may jaay wala yaay jaay muneko wallahi dafa defo demone ba def ni est ce ki do ful muneko dedet dama jaayante won yantim sa sa ne dama lay bir bepp julit te lolou ñuy jaayante obligé wul tout temps mu nek lo xamantene sharia daf ci insister nit ñi ci origine ci ciossane liko tektale moy sahaba ay radhiyallahu anhum d'ailleurs nimu nek ci sahih bi sahih ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañu jaayante won ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne duñu laaj ndimbal kenn ba nga xamantene seen yar da dan wad buñu nekk ak seen kaw fasé duñu wax nit ne ko jot lim ko ngir jaayante gogo lol tam dañ ci xamé ni nit ki bu jaayante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam wala ko doon jaayante bobu mu jaayante ak mom ni li duma ko def nizar lay doon yo manam day taxaw taxawayu nizar té am nizar ci sharia samonté ak mom la budda fokk am nit ki bu né li day fasna ko yene def ko nizar ko tay xam nga wor nafilo du farat mais tay buma né man dé waral na sama kaw né dana wor ci wér wi di ñu ñetti fan ngir yalla obligé dama koy def parce que dama ko wa parce que dama ko nizar jaayante bobu nak day yor yolu day yor cadre nizar donc ça devient une obligation buma xesse ba jaayante ak ben serigne ni nangam top yalla sangam dana ko def jaayante nako ak yow day daal mu jëne ak nizar motax werdo bi soko jëlé doto ko mëna bawati fofu la ci sambe ndax lamu ko nizar ne damay top yalla ci di zikar bi zikar zikar yi dama koy topé yalla fi bo bamay dé ha nizar kon mom la yolu nizar la mbir yi yor benen mbir mi moy motax kon day daal nek lo xamantene day obligatoire ba nga xamantene lu demé nek rek sans duma sakku ndimbal ci kenn duma jaayante ko yentou sallallahu alayhi wasallam tax ba suma de ki sax sama yar bu wadde sax duma am droit wacc duma am droit wax kenn ne ko jotali mako fokk damay wacc jëlal ko sama bop manam ci lañuy xamé ni tamit obligé wul mu nek lo xamné sharia daf ci insister won di ci xirta nit ñi imaginer jaamu yalla gu tollu zikar gis nga romb liñu rombon ay hadith yiñu rombon mo gën ngeen dépenser sen alal yi mo gën ngeen tassé sen noni mo gën ngeen di tassé sen noni ñuy door sen yar sen bop ak sen bat manam ñuy cior sen bop yeen ngeen di cior sen bop ñoom ba paré mo gëna gaaw ci yëkiti seen dara ja ba paré mo gën fa seen borom té moy zikar imaginer lu toll non nga jaayante ci nitu yalla wala bu do fokk dé ko té lolu kon ciosan amna ciosan sharia dëgër sax ñu dëgër kecc jaay dëgër nu yonté bi joxanté loxo bi musafaha wax nañ ko legui ta alquran ak tuddu mushabaka rofalanta loxo bob yep nak amna hadith yo xamantene mom lañu musalsal amna musalsal bil musahaba bil musafaha am musalsal bil mushabaka yep ay hadith la am musalsal amana jota bi ñew bala ñoo tambal benen ki bi ñu jang hadith yo inshallah deng kon Alhamdulillah, wa introduction bi mashallah lerno nañ ah wa bu neñ ci sujet bu voilà donc il faut comprendre que kon yépp dañu am ciosan ci diiné dañu am ciosan ci sharia munu ñu né way yi jugé wul fenn way pourquoi dedet am nañu ciosan ci sharia ci ciosan yu dëgeure dëgeure la ci xomar dal té rembi nasu ko par hasard fu né tek ko def palace yangi de kon nga jele ci ne zikkar yi wa tariqa yi zikkar amna ay ciosan ci sharia le fait que ñukoy joxe mais lan motax zikkar bi may def motax amna kenn ci nitu yalla wala lenn ci wa tariqa nitu yalla yi radhiyallahu anhu dañuy wax ne li tax tariqa bi zikkar yi ci zikkar ngeene li mag moy ñun buñu zikaré dañuy am yoolu ko def farata duñu am yoolu ko def nafila ndax nizar bi mo la doon wax sank te hadith salman bi radhiyallahu anhu nek ci sunan yi sunan imam abu dawud at-tirmidhi mu sahih ibn hibban rahmatullah alayhi cetera bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax nan koor nafila koor manam koor gi so ci defé ben nafila da ngay melni ku def 70 manam ben jeuf farata da ngay melni ben jeuf nafila da ngay melni ku def farata ci bir koor bo defé ben jeuf koor ci bir koor gi nak nga def ci farata dañ la koy multiplier par 70 kon da nga xamné ben nafila day taxaw taxaw 70 farata manam ben farata day taxaw taxaway 70 nafila non la demé tamit fi en tout cas limu djiblu won ci wax ji dal moy jayante wi sok xese ba def obligé manam ne dal jayante bobu dal amna ciosan legui nak ñu xol lan la cheikh omar di wax mu radiyallahu munafa aqulu ma ngi wax wa billahi ta bur yalla ta'ala ajkawji mom kesse la nek at tawfiq ak deppele yalla ñu yalla deppele wote mom bur yalla al hadi mo aj ginde yalla ñu ginde bi man ni ci xewalam ila sawa tariq ci yoon bu jubbi i'lam khamal na an al adhkar annaka zikari sunnatun sunna lañ zikari sunna lañ wa kadhaniki nonu talqin ha diko sawate diko wax nan wa defal nan wa fi talqin nek na ci han deyaté gogo sawaté gogo wa akhdhul ahdi ak japp ko leure gi wal bay'ati ak jayanté gi wal musafahati ak musafaha moy safonté mo doxonté loxo safonté wal mushabaka ak rofonté ay baram yoy yeb asrar amna ci ay secret ay mbot yu ci nek wa fawaid ak ay jarign jo xamantene ya'lamu ha xamna ko ahlullah nitu yalla ta'ala ji kay nitu yalla yu nitu yalla xam nañ ko qala waxna allah bur yalla ta'ala di kaw xam nga li waxna la sank ci sa ci alquran ak ci sunna legui nak mom day dugg ci domaine secret bi am domaine bi secret bi day dugg mais waxna la legui man ci la ci sa ci alquran ak ci sunna قال ان الله بر يلا تعالى اجك وجنا من قتل نفسا بغير نفس سوره المائده ايه 32 من قتل كيب كو خامن راينا نفسا بكن بغير نفس تي لولول بكن قال واخنا في العرائس وي رئيس البيار مانغو وي مام الورتجي بي رضي الله وفي نيك نتي اي بي وفي اشاره اك جونجو الى ان تي لوور بور جيم تي لوور بور موي ني Allah bur yalla subhanahu wa ta'ala nak sel nga gatcha gala mom khaliqun nufus mom moy aju bindu bakkan yi min qabdatin ci ngep wahidatin bay ben mujtami'atin jey aji dajalo ba'daha len la min ba'din ci tukke ci len wa farraqaha wa para mutaqala ko mukhtalifatan muy ñu nek aju wu ci wa ta'allaqa mudali lekkele baba len la bi badan ci lenen min jihadul istidad ci walu istidad moy ak wadjal wal khilqatu akhu mind faman kep ko xamne khatala dafa ray wahidatan ben min ha ci ñom bakkan yoy asara day am jeexital qatluha rayga kon asara day jeexital qatluha rayga fi jami'il nufus ci mbollem bakani alimatun mu aji xam bi ci mom aw jahilatun wala korire wa man ahya te kep ko xamantene dundal nga nafsun nafsan bakkan mu'minan rodon aji gem bi zikrillah ci tudu yalla wa tawhid ak wetal yalla wala sede wetuk yalla wasi akadi melal jalalihi ak magay mo jamali manam magay do kel minde fi wo jamali ak taram gu reega hatta meta tahibamu dadi sop khaliqha aji binduja wa tahyamu dadi dundal bima wa tahyamu dadi dundu mom bakkan bob bi marifati ci xam kan moy borom wo jamila ak taruk mushahadati ay jakarlom asara day am jeexital hayataha ak dundam wa barakataha ak barkem fi jami anfusi mbo ci mbolem bakkane ko def lolou faka anama da nga melni ko ahya koko day ahya dafa dundal jami'an nufus mbolem bakkan yi manam sama borom subhanahu wa ta'ala ni man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadun fil ardi fa kanama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha fa kanama ahya an-nasa jami'an kep ko xamantene dafa dundal bakkan manam dafa ray bakkan te ray bobu mu ray bakkan waraluko wala bok nit ko xamantene dafa yaq ci soufsi moy andukal fay en fait yaq bobu tekkiwul comme li ben way wax li lolo tax alquran ak hadith il faut nga ci xol lan la ci borox xam wax rahmatullah alayhi waji dani suñu gouvernement yi gaay dañ leena wara ray ñoom ñep man ko me lan motax muna ndax der du won ay bi benen bi la innama jazaa'ul ladina yahaaribuna allaha wa rasuluhu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ardi dhalika lahum khizyun fid dunya bo ay bob ay bob la don wax manam mug bi dañu jekanto te bin ben bi day wane xal bi li xew be di wane kuko def lan lañ la wara def be dañi fayu ñi nga xamantene nañu xex ak yalla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam haribuna allah wa rasuluhu wa yas'auna fil ardi fasadan di ngal suufsi manam di daw ci suufsi di ngal ci suufsi di ci def ak yaq kesse nek du yaq liñ leen wara fay moy an yu qatalu moy no reeyel reeyel bañ wa aw yu sallabu wala ñu pandre leen ñu daaj leen pandre leen aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf wala bok ñu dag seen loxo ak seen tank ñu jowot lo ñu dagge loxo droite bi dag tank gauche les membres opposés voilà aw yu fa min al ard wala bok ñu exilé len dakal jëlé len ci souf lool nak mo nek torox tang gi ñu di tek ci kaw souf mu nek seenu pay Allah xal nañ fa am bugal bu metti wala bu len doyal mais ligi mom mu ne kon lool moy tek suñu gouvernement dañ leen wara ray parce que ñoom dañuy yaq ci kaw souf ci dañ jël alalu rew yi diko parsar parser re nangam nangam subhanallah tek lo ci ay mom subhanallah xawlo mo ñak deg alquran amul gam bu graw la def alors que ay bi ñi mi wax moy addu kalfe tax ñu wax am dañu nek fi kuy voyager jaar ci yoon bi rek ñu addu sa kalfe ray la manam dag agresser la ray la wala yu ne non ñoñu buñu leen jappé nañ leen punir ni su ko defé keneen do ko defati brigand légui lolu mom mo nek mom fi nak da fay wax ne ku ray nit waw fasadan fi la do wala ngay addu kalfi lolou lay tek manam yaq ci kaw souci lolou lay tek d'accord fa ka annama qatala an-nas jami'an ku def lolou da fa melni ray nga nit ñep ku ray ben nit te amulo droit ray ko Allah Allah Allah da fa melni nit ñep nga ray ku dundal ben bakkan tam ben nit sauvé ko mi ngi melni dundal nga ñep aduna bi yep nit ñep xam nga mën nañ ko déggé ci lu simple rek né bu doon ke ñëk nek ci nit ka ko ray ku ko rayon ñi ci dess ñep duñu existé lu deug ni ci nonu ke ñëk nek nit buñ ko dundalé ku ko dundal mi ngi melni dundal nga ñepp nit boko dundale mi ngi melni dundal nga manam sauvé ko ba tax diewul lepp lu mu jurati rek yow da melni yow ya tax ñoom ñu dund du deug lolou day gën bu sew la bu simple la mais haqiqatan ci bir haqiqa dafa am benen réalité bu existé ci walu gogo ba paré aussi képp ko xamantene da nga ray nit en fait yow problème ki nga contrôle comme niñ ko waxe crime contre l'humanité ngatef yow nit wala nit legui nak mu am benen affaire fi bu mu jundju mune ay bi sans borom haqiqatan def ci jundju ben mbir mu sew bu am solo moy ne bakkan yep dafa am ci ben ngeup la len binde parce que xam nga xamone nañ ni bakkan yi ci ndigal mom adam alayhi salatu wassalam la len lañ nekkon manam alam zar sen roh joko ak biñu nekké zar non ay atom manam ñuy def mi sax kolore biñuy kolore ta sagal xana ta nañ len alastu bi rabbikum xanu ma sen borom ñu ne anké bala ndëg lolu mu nekkon ngëp ben ngëp lañ nekkon mu nek ben ñu dajalo rek ñoom ñep dañu dajalo lekkulo yalla nak takale len mais bimu len di takale daf leena def ñu wuté waye nak daf leena lekkale batay dafa am ay fil yo xamantene comédie mortel yi duñ ko gis yu lekkale entre chaque personne solo ñu leen di lekkale nak day aju ci ñu leen yalla wajale manam prédisposition yi ñu am ak ñu leen yalla bindé nga gis amna ci yo xamne dañ koy xam ñun ñepp ñi ay nit ñu wéx lañ ñi ay nit ñu ñuul ñun ñi ay nit ñu fonk lañ et cetera ñi ay peul lañ ñi tukku lor lañ ñi jola lañ ñi sosé ñi mand ak ñi wolof non du deug amna lu la lié même bu fekkene dina lolu mëno ko lamb mais ñun ñepp xam nañ ni lien bobu mi ngi fi du deug non la lié mbolam aduna bi nak lol nak lañ la wax na lol nak mom mom lañ ni mo bok ci alamul jaal atay li la affaire bi affaire baagi ni lien bobu nak xamne da yalla day def dara pour leneen lol nak mom motax ku ray ben bakkan yalla nimu lien bi mu def ci bir nit ñepp lien bobu ñu bari buñ ko gis manam ñi nga xamne amuñu fatxu ni ñen ci ñu am fatxu wala kaf ni dinañ ko gis mais ñu upp ci nit ñi duñ ko gis lien bobu dafa lekkeli mbolam nit ñi yalla bimu len comme ñom ñepp ben ngeup la len defon bu len takale da len di len lekkeli aussi te lolou même en physique dañ koy xam corps physique bu ne dafa am lien bu ko relier force bu ko relier ay force attractive yo xamantene dafa am par rapport ak yeneen yi sauf que comme ñun entre ñun ni comme dafa faible par rapport ak ñun doole pesanteur bi ak suñu doole biñuy démé et cetera lool mom motax duñ ko yek mais sinon kenn ku ci nek ci corps physique bu ne amna lien amna ben amna ay force ben fil voilà bo xamantene force yo xam dañ leen relier entre ñaari corps yi donc xam nga li yanu na manada déjà Allah Allah Allah legui nit ni amna lo xamantene kon lien bo boum gogolen lekkale te dox te nek sen digeunte mom motax kep ko xamantene da nga ray kenn bo raye kenn di nga gis ni amna kenn kuñu ray day def effet ki ñu ci dess ci mbolam univers aduna bi yep ñu fi nek ci ay nit dina def effet ci ñom donte mu ne kuko xam mo fi nek ak kuko xamul mais bo rayé ben nit day def effet ci ci univers donc au cause bu dañu ben conséquence day am conséquence écosystème bi day bouleversé wu équilibre écosystème bi du deug problème yu bari lay indi té dama ni yow do xot lol lol est ce que mais lerna wa lerna nañ lerna nañ alhamdullilah nañ lol mo moy li ci upp solo lerna lerna do deug légui lien bobu c'est extrêmement important ñun ñu xam ko d'ailleurs sax même nit ñi motax ngay gis mboko gogu non xam nga borom subhanahu wa ta'ala neena bi mu koy wacce dafa joy neena mu manam ci xal ci manam ci niñ ko mëna waxe moy mu jafandu ci mom ne yalla damay bañ suma wacce ñu dokk mu ne ko wacce xana do gëreem ci ne kep ku la dokk ma dokk kep ku la jokk ma jokk ku la dokk ma dokk mu ne en kay mu ne ko wacce mboko wacce Allah xam nga lolu alamul ci aduna bobu fi mbok mboko du luñu tey ci ñun mais ci alamul khayal lu existe alamul jahl tamit bu fa existe yi aduna la yo xamne nitu yalla ñoo ko xam ñoo koy mëna gis ñoo xam lan la Allahu akbar Allah gis nga même tay amna yenn liguey yo xamne soko beugé def wala nga diko dindi ci nit ku fi nekul ci mbokam nga ko jaarale nit ko xamantene tay dafa am comme amna yo xamne boko beugé dindi ci mom wala nga bëgg ko def ci mom la budda nga mom gu fi nekul rek nga gis mbokam bo gisé mbokam mom ko koy jox mu sango affaire yi wala mu et cetera wala affaire bu soti mais té lolu sax ñun leele ñu dégg ci même ci yéfer yi ay événement yu wone né lien bobu dafa réel leele ñu dégg ko même ci yéfer yi comme tubab bo xamanténe yéfer tubab yéfer tubab bo xamanténe masala daf da yaayam da doon genn adna ben jour à 15h mom mu nekkon ci restaurant mais mu yek ni dafa mire am ben genre malaise bu mel lu ko dal mu ne amna lu xew amna lu xew amna lu xew ndekata yaayam mo doon genn adna mu nekk ak yu mel non lol do xam nga kay deglu bari genre nangam bu mi xew ci suñu keur yek nako pressentiment voilà dama ko dafa melni sama yaram dafa 10 wala dafa am lenen lol dañ koy deglu no c'est parce que y a ce lien là. Parce que le lien bobu dafa exister dulou nit ñi di gis diko lamb manam li upp ci nit ñi mais borom kashfu yu reuy ñi am fatxu yalla da len koy won lol nak tax nak ku dundal ku ray ben bakkan dafa melni ray nga ñepp mais ku dundal bakkan mais dundal bakkan du rek bayiko mu dund diko jox muy lek kanan bobu taxul ñuy wax bi tax ñuy wax moy nga gëm nga fexé ba ngëm yalla sax ci xolam muy tuddu yalla di wétal yalla fexé ba melok yalla ta ci targa ak ci magay gi fenc manam mom mu nekk ci xol bi sax ci mom ba nga xamné da fay sop ki nga xamné mom moy kiko bindu té moy borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamné day dundu xolam day dundu ci xam ana kan moy borom bi subhanahu wa ta'ala muy koy contempler di témoigner magam ak taram lolou kuko def ci ben nit ni melni dundal nga univers bi aduna bi yep ci nit ni lolou lay wax la ilaha illallah allah allah te lolou moy rolu serigne ci du deug wallahi moy rolu serigne wa qala mudadi wax batay mom imam al-watam jibril radhiyallahu wa fil ayati nek na ci ayati tahdidun ak un tahdid moy aw tekk wala luy ragal lo tahdid moy wax de comme deng ni bat bi mel tahdid manam hein li jajj di deuguer lo di ak hein di metti di jajj mom wa jajj wala bat wa wala dal en tout cas di tit lo di ragal lo ak tekk li ay mati ñeel njitu abdalal ak sankote manam ay bi kon day wone ni ñi orienter nit ñi ci tiaxat yi affaire bi ndekete c'est chaud comme niñ koy affaire bi dafa graw wa wa'dun amna aw digile digge wa sharafun akuk teranga wa sanaun akuk kanyak kuk bak hasanun bu rafet li a'immatul huda ñeel imamu njub gi ñi nga xam de ñi jité nit ñi ci yoonu njub ay bi tamit dalen bi dalen di dig lu rafet dalen di lan ak teranga gu reuy la ba pare ak bak kagn bu rafet la ci ñoom intaha fi la wax ji yam waxu borom ara isul bayan fof la yam wa rawa solon al imam ahmad ibn hanbal fi musnad yi musnadam bi isnadin ci chaala la go amna hasan gu rafet la wa tabarani rahma allah abul qasim al tabarani wa ghayr rahmatullah alayhi wa ghayri ma ngeneen ñu ñoom ñaar an ya'la ibn shaddad رضي الله عنه انه قال من رحمه الله من حدثني ابي شداد ابن اوس سمنا سان بابا حدثني نتلنا ابي سان بابا شداد ابن اوس وعباده ابن الصامت اك عباده ابن الصامت رضي الله عنه حاضر ميغي تيو مانام جامونو جوجوغا خامتيني سان بابا مول شداد ابن اوس رضي الله عنه ميغي ماي نتلي عباده ابن الصامت ميغي دون تيو dana ñoom ay sahaba yantu sallam bi sidq ci diko deugal qala muné allah qala muné kunna nekkon nañ ande nabi fa yantu bi sallallahu alayhi wasallam fa qala mu dadi wax ne hal ndax fiikum nek na ci yeen gharibun ajitum ranke manam ab doxandim gharib moy ab doxandim tum rank moy étranger ndax ku bokku fi comme ni ñuy waxe ndax ndax cere ji am na ñebbe ha li tax day tax fele ak lan moy ndax kenn raxu len ay yeb dañ ko faral di wax am na expression yo xamantene ah dëgg manam yaani limu ci nam moy min ahlul kitab ci ñooñu téré manam waaw manam ñi nga xamni ñom ñoy yahudi ak nasaraani ndax raxuñu leen fa qulna mun ñu ne ko la deedet ya rasulallah ya ndawal ya allah sallallahu alayhi wasallam fa amara mu da digge bi khalqil bab ñu tej buntu bi wa qala mun mom yenenbi sallam irfa'u yekiti leen aydikum seen loxoy wa qulu te na ngeen wax la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illa Allah ñu dal yek suñu loxo wax ko farafana ñu yekiti aydina suñu loxo sa'atan waqtu nak jamono suma qala mu dal wax alhamdulillah mbolam xajanti alhamdulillah xajanti deug deug xajanti lillah sax la ñor bu yalla allahumma yow bur yalla naka lu wer bor mo yow mi ba'athani yon nga mo bi hadhil kalimati ci bile kaddu wa martani te digel nga mo bi ha ci kaddu gi wa wa atadi te dig te dig nga ma aljannata aljanna way nakati liwer bor ma yow la tokhlifu do han do wutek al mi'adu li nga digge suma qala top muné abshiru way beg len way fa inna allah liwer bor moy bu yalla qad deug deug ghafara djegal na la kum ñel len dañ kon yantou sa saw da ndax kel raxu len ñu ne dedet muné yekiti len sen loxoy ñu yekiti muné wax len la ilaha illa allah ñu wax la ilaha illa allah ñu wax ko muné nak ya almuna alhamdulillah yalla day yow bur yi yalla bi tour yu magi ak mel bi ci tour yu rafet ak mel yekati kuy yow da nga ma yoni ci kaddu gi manam da nga ma yoni ma indi kaddu gi muy la ilaha illallah nga digal ma allah nga digal ma kaddu gi ma japp ci nga dig ma ci aljanna te yow lo wax rendez-vous bo bo wax joxe dang ko respect do ko fosse muna nak kon nak yalla muna mu daal wax gaay après dan beug len yalla jegal na len qala ibn hajar al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah ne borom xoxo hadith bu magga bago amirul mu'minin wallahi radiyallahu anhu warda ha amirul mu'minin lu wax ci hadith lu seigne omar di wax ne wa buñ waxe bi ci ben hadith gaay bu dencé wouté ñi wax nañ li ki wax na ki wax na après buñ ki ba affaire bi tag deug deug da nan mais lan la ci ibn hajar wax wa ibn hajar wax rek lan lay jax ah oui non mais defal nak al hafiz ibn hajar rahimahullah wa rawa wa neena al hafiz ibn hajar neena rawa solo na hadith bi ahmad imam ahmad ibn hanbal bisnadin ci tiala la ko xamni hasan gu rafet la wa tabarani ak tabarani wazarat yok na fi ci bi ni mu yok ci hadith bi mom ci tiala lam ha fa rafa mu dad yekiti mom yenenti bi rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam neena wa rafa na ñun ñu yekiti suñu loxo wa qala mu dad wax fi ci bi ni hadith bi summa qala top mun da'u wacce len aydikum sen loxo abshiru te ngeen deug faqat deug deug ghafara jegal na lakum ñel len intaha fi wax di yom bi benen ki benen riwaya légi bitam musalsal la inshallah yi dinañ leen gis jotaay bi di ñu inshallah inshallah musalsalat yi nga xamne ñu waddu ci inshallah dañ koy defal jotaay rek inshallah wax musalsalat ci walu gi pour wax ne hadith yi ni ñu nekké lo xamne dañ ko yag xam ci yoonu borom xam xam hadisi rek deja waxuma la nitu tasawufi ak lu addu ci lebsul khirqa manam sol yere bi manam djel nit solo ko bi yere wa tasawuf ñom dañuy faral bi def lolu ak lolu ci sangi te al imam ibn salah rahimahullah mom neena hadith bobu mom werna ping man mi te mom ci bopam moko solo ci cyallale gu wer bo kérok mu yegg ci yannabi sallallahu alayhi wasallam imam as-suyuti ñom al hafiz al iraqi han ñom mo as-sakhawi ñom az-zahabi al hafiz ibn kasir rahmatullah al jami' ñom ñep am nañ ci cyallale yu deugar yu wer ba ci yannabi sallallahu alayhi wasallam Allah xam nga fi li ngi ci gisse moy le fait que xam nga pourtant ñom biñu dugg ci l'islam waxul ñu won la ilaha illallah waxon nañ ko legui lan motax mu naan len ndax ken raxul ci yeen mo wax len ko legui xam nga lool lan la c'est parce que fi yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ci ben lamen dinañ ci ñew ci benen hadith bi waxal wax julit ñepp wax len qulu la ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu yeen nit ñepp wax la ilaha illallah ngeen taxal wa aduna bi yepp univers julit ñi ñepp wax ko malaaka yi jinni ñi gëm yalla ñepp wax la ilaha illallah ngir han dañu taxal la ilaha illallah ñepp wax allah allah mu daadi beral ber ñi waxat len ko xam nga lolu pour la lan lay jari moy ci même lamine bi le diglé une aduna bi yépp ba aduna tukki ñun ñi ci lañ bok han ñepp ci lañ bok la ilaha illallah bu ñëkkam mu am benen la ilaha illallah moy bi mu nga xamné dafa am ñumu ber wax leen ko ñom xam nga lu muy tekk moy yool ñom buñ waxé benn la ilaha illallah day tollo bu ñi ci def ñepp buñ waxé benn la ilaha illallah kenn ku ci ne wax la ilaha illallah ndax daf leen ko diggal ci benn lamin diggal ko spécialement ni ci benen lamin une aduna bi yepp mu diggal leen ko ci benn gis nga rapport bi gis na rapport bi lolu motax sawate yoyu am graw te am jariñ kay ma jox la sikkat ndax borom diggal la bu jokk ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolu moy yow boko zikare xam nga la lañ tariqa lu ñuy zikat astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah te pourtant borom ndigal li tax bu muy am jeexital ci mom ndigal la tax parce que ndigal bi iznul khas la dafa particulier gisul nañ ko ci chapitre 13 borom ndigal bi particulier kesse te lolou dinañ ci ñew ci chapitre 27 bi moy bi teggu ci bi inshallah ci ne zikkar bi nga xamne moy jariñ deug fa nitu yalla ya ba tax ñuy wax moy zikkar bi nga xamantene borom ndigal lu gu jokkolo ba ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ko yox bobu nñ ci ñew chapitre spécial la mais fi dañ doon taxaw fi pour wax la ne la gis nga gis rapport bi nga xamne mo ci nek lan motax hadith bi ñew fi lan lay jari lutax cheikh omar radhiyallahu anhu wax fi hadith bi bok gisé na mais ça veut dire quoi ça di nga ci jangé né sans nit ni spécialement lo xamne da ko daan da ko sawone aduna bi yépp ba aduna tukki muy batu la ilaha illallah mais fi ñi daf leen ko sa ci même la même bi muy tekki ne bu ko ñi ñepp waxe ñi ko ñi ni mu ko jox spécialement dañu am ben yoon le fait que mu lay yëkëti leen seen loxo waccu wat leen ko jayante nak ñoom exactement wara wa solo na cheikh al karwani rahimahullah ash-shahir bi nga xamne mom mu ngi ci cheikh yusuf al karwani mi ngi ash-shahir bi gëna siwe bil ajami ci ash-shaykh yusuf al ajami rahimahullah fi risalati ci risalam anna na ali ibn abi talib radiyallahu anhu sa'ala laj na annabi yanabi sallallahu alayhi wasallam fa qala munako ya rasulullah yow ndawal yalla le dulani tektal ma ala aqrab at-turuq ci yon bi gëna jégen ila allah jëm ci bur yalla ta'ala ji kaw ji wa ashaluha ba gën ci ayomb ala ibadi ci jammi wa afdaluha du bi ci gën inda allah fa bur yalla ta'ala ji kaw ji fa qala mum yanabi sallallahu alayhi wasallam muneko الله الله الله الله الله الله يا علي الله الله لان نكو لاج ديغول ما تكتل ما تكتل ما لوم نكو لوم كو لاج مو تكتل كوكو اقرب الطرق يون بي غنا جيغي الى الله جيم تي الله موي طريقه tariqa bi gëna gaaw aqrab bi tariq ila allah ta'ala wa ashalha gënte yomba ala ibadi ci jamm bi wa afdalha ba pare gënte and allah fa bur ya allah ta'ala aji kawet allah allah allah allah allah allah allah deglul fa qala yanabi sallallahu alayhi wasallam ko ya ali yo ya sayyidina ali kal karama la wa alayka ma ngi lay digal bidu bi mu dawo mati ci ngay saxo zikr di tuddu allah ta'ala aj kawel di tuddu allah fil khalawati ci sek wetaay manam so wete jappal batu allah ak batu khalawat khalawat batu wetaay amna luma ci wax legi inshallah ci bu moy ta'liq moy def annotation fa qala munay mum sayyidina ali karama allah wajhu munay hakaza li de niki nonu fadilatu zikri moy ngeenelu zikar la wa kullu nas te nit ñepp nak zakiruna dañuy zikar yow li nga wax ngeenelu zikar rek nga mo fi junju ne bu moy wet ci xalwa yi suma nek samay xalwa nay zikar allah allah allah allah allah lol ko wax wala moy def zikrullah tuddu yalla zikar mais nit ñepp dañ koy def no فقال مدار وخ النبي ينتي بي صلى الله عليه وسلم لا تقوم دو تخاو اسات سا سا موي موي ادنا دو توكي موي توكي و جامونو جوج ادنا توك وعلى وجه الارض فك مو ام كين سي كاو سوسي من يقول كوي وخ الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيني خانا داغا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ها فيك ام سي دال دو حاجه جبات الله كلمه بعد كيما انا الله الله الله خال انا بو خامتاني ني كوي ذكر da len di dugg waaw amna fu muy yegg nit ki day dem ba nga xamantene yalla rek lay yek day dem bu yek yalla complètement am genre effacement ci lepp nitel sen borom subhanahu wa ta'ala yek magayam ci sen xol bu bax ñooñu ñom ñotax ñu yox motax hadith bi daf ni aduna du tukki fek amul ci kaw souf fek ci kaw souf am nañuy wax allah allah limi tekki te siyaq hadith bi manam ni hadith bi doxeni mo lay wonne kuko wax kuy wax allah allah motax muy wax ndax daf ni ko del wax ci sa xalwo yi allah allah ci sa zikr allah munako ñepp ngoy zikr muné xamal né nak aduna lu tukki lulul mu am ñu nekk ci kaw suuf di wax allah allah moy te yor ko ci ndigal gu deugar gu wër gi pourtant yeen tib sallam alquran jox na wax na bataay zikr len allah yeenen yep wax nañ zikr len allah mais pourtant yeen tib sallam jox ko ko le fait que mu jox ko ko mom day tolok wa aduna bi yepp buñ ko don zikar motax borom ndigal spécial yoyu ñom ñoñu nga xamne buñ koy zikar day am jeexital bu ruy ci seen xol nga xamne lèr gi ci dajal gi ci canaliser ak secret day tolok wa aduna bi buñ ko don zikar ñom ñuy wax allah allah borom ndigal yu spécial yoyu dem ba nga xamne dañ ci jeex lap ci bir geedju allah nga xamne dañuy am effacement ci jamono joju bu ci lepp ñu jeex tak ci allah ñoñu ñoy nitu yalla yi nga xamantene yalla day samme soufsi ak univers bi yeb a travers ñoo motax ku bëgg nek bok ci nitu yalla yi borom jagle yu reuy nga xamantene yalla ñoña ñotax aduna bi yeb yalla teyel leen yalla teyef aduna bi da ngay zikkar la allah allah allah allah a ñoñu ndax daf ni ci kaw souf moy nit kon ku koy wax manam bu amone ay malaka yi malaka yek garab yek souf sek asaman sek lepp di wax allah allah te amul ben nit bu koy wax yalla tukal aduna bi mais bu amé ben nit rek yalla te mbass aduna bi allah allah motax wali yoy borom jakle yu reey la ñoo nga xamne dañuy zikr allah te ci fi lay jaar ndigal gu special gogou dañuy yor allah allah xala xati hadith bi moko wax deug moko junj koku ta'liq la bo xamantene mom la bëggona def fi te li wone ni ndigal gu special la laaj mom dina ci ñew mais baatu allah bi la ci jublu won ak khalwat gi moy khalwat motax ci hadith bi ci la tariqatul khalwatiyya jugge moy tariqa bi sir cheikh mtidiane da na mujjé yo mom lako ci al kurdi defal deko defal taqdim mune ko muqaddam no wa ba'da ma qaddamahu al kurdi ra an nabiy al mustafa safi wa qala la minnata lil makhluq alayka min shaykh al tariq ana murabbika wa anta waladi wa shaykhuka al abr kullu mustadi wala fatrul jami'a ma bihi akhas hatta tafuza kullu ma ata min khayr khalwatin ligna wala tuzani subhana rabbi da'im al kamal okay lolo ko indi sid cheikh mtidiane radan al kurdi sid mohammed al kurdi radan moko defon taqdim moko def muqaddam ci tariqatul khalwati parce que tariqatul khalwati dañu am zikr allah lañu zikr allah allah allah motax seul zikr bi nga xamantene jugen jele nañ ko ci benen tariqa te ba legui dañ koy continuer di def moy khadara jumaa la ilaha illa allah bi ci hadith bu ñeuk ba ñew na ci Allah Allah ci hadith bi ñew ci lepp sunna la hadith wër la yu deugër la hadith bi imam at-tabarani tam solo nako ci cyallale gu wër am donte cheikh omar radhiyallahu anhu indi wu ko fi waxuko tudduko mais solo nako benen bi moy parti ci hadith bi lu ci am solo sax mi ngi ci sahih imam muslim ci kitabul iman moy surtout parti bi la taqumu sa'at wa ala wajhi ahad man yaqul allah allah motax bo demé ci sa khalwa motax tariqa bi ñu tuddé ko tariqatul khalwati ndax dañu def khalwa ak allah allah allah allah tariqat naqshband ya tamit amna lool moy té sel khalwa yi 40 jours lay durer ci tariqa yu bari dañ koy def ndax ciosanu hadith bi la ak yenen té ciosanu 40 jours bi moy bi yentiy Allah Musa alayhi assalam rendez-vous bi mo na borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne wer la won neena mu motal ko def ko 40 comme nim nek ci sourate araf motax ñukoy def zikr bo xalo bo Allah mais day laaj digal comme fi niñ ko gisse parce que dañuy ragal ne ñom sax dañ koy wax dañuy ragal kep ku dugg xalwo yoy te amulo ci digal dañuy ragal ne do gennale ak sa xel ndax ndigal gaangi ni ci sangi yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko jox kan moko jox sayyidina ali karramallahu wajhu tariqa yu bari motax ci mom la jaar te inshallah jotay bi di ñew dinañ indi musal salat yoy pour wax mi nga xamne non la lepp teggo ci sunna ci leer inshallah ñu dawale ko inshallah inshallah ci cyallale yu deugar inshallah khola fa qala murado ali sayyidina ali karramallahu wajhu dan kayfa ananaka azkuru la tudde ya rasulullah yow ndawal yalla fa qala yantib sallallahu alayhi wasallam ne ko gamit gemul aynaka saybat wasmat na nga deg minni ci man salasa marrat net yon su makul top nga wax ante yow salasa marrat net yon wa ana asma fek man ma ngi deg manam da ngay gem nañ wax gemul mu gem munako dañuy wax damay wax allah allah allah net yon salat sayna am mokul won batu allah moko nak lutax muy soxla di ko sawar am lu ci and dafa am lu ci ne muneko kayma sala ko ci waxal gemmal mu gemmu muneko dama wax ñet yon ñom ñaar ñu gum sembe moko waxe ñet yon après nga wax mako manam da ngay xamne fofu bu ngi koy transmettre secret sirru bi ndigal li motax ndigal am solo dinañ ci ñew ci buntu bi ci tegu inshallah inshallah faqala yantib sallallahu alayhi wasallam faqala mu annabi yantib sallallahu alayhi wasallam la ilaha illallah wa la ilaha illallah thalatha marrat ñet yon mughmidan mbirum nek aji gem aynay ñaari botam rafi'an mbirum nek aji yegati sawtahu kaddom batam wa ali sayyidina ali karramallahu wajhahu sama'u mi ngi deg suma top qala mu dan wax sayyidina ali karramallahu radiyallahu gar wallahu riyal ta'ala ci gajan ci mom la ilaha illallah mom tam wax ko thalatha marrat ñet yon mughmidan mbirum nek aji gëm ayna ay bëtam rafi'an mbirum nek aji yëkëti sawta ka batam wa nabi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yasma'u muy deg intaha fi layl wala ñu jokk la tam wax ko la xam nga waxon nako allah allah après nak mu sakko la ilaha illallah ñett yoon ñett yoon ndigal gogum mo upp dool motax xolal lim wax sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu ak abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu hadith mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danako dalen la la hawla wala quwwata illa billah kanzun min kunuz al'arsh wax len daf ni duma len denk dara wala jabir subhanallah bok tam la ñe benen la len sawon mais bi ñi jabir la la hawla wala quwwata illa billah lako sax nako duma la jangal ben zikr kay masala ben zikr la la hawla wala quwwata illa billah munako la munako kanzun min kunuz al'arsh trésor ci trésor arsh manam limu wax ñepp la hawla wala quwwata illa billah bu ñepp xam ko ci ben lamine mom la sax jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu ci ben ci ndigal tam mom bu special mom bu ko zikare kanzuma effectivement min kunuz al-arsh trésor la ci trésor arsh simple nit ñi amul ndigal bobu ñom buñ ko zikare xaraf bu ne dañu am fukki tiyaba loolu lañ ci am jeexna motax ndax ay salat faati yek zikar yi ñi zikar mën nga ko def te ajolo werr mën nga ko def te ajolo werr waye xaraf bu nek fukki tiyaba nga ci am jeexna ndigal yi ci dess nak moy bo jele ngene li ñi ci wax wa seigne bi wa ma legi comprendre na ben affaire wa yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom dafa don joxe ay werr jamono wa lol werr di ñi deg yeb fofu lañ joge lolou comprendre na wa yaronte sallam don joxe werr de wa don joxe werr de wa ko nek dafa mom lay jox de ko hadisi ci sahih wa man fata anhu wirduhu bil layl falyaqdi fi an-nahar qabla zawal kep ko xamna sa wird wird lo utiliser wirdu guddi da la rut nang ko fay ci becc gi bala jant bi di di nek di gujolo hadi sayna umar radiyallahu an mom c'est évident maintenant voilà évident comprendre na ko legui ñu sa salam do joxe wir oh wir di ngay deg yep inshallah dina ci ñew ci jotay bi di ñew sax damay ragal au lieu ñu dugg ci buntu bi damay indi wat manam yeneen ki fu renforcer buntu bi waaw seigne bi parce que buntu bi amna solo lol waaw gën ko deugër waaw inshallah dañ ci contane lol inshallah indil ay sopa li mom seigne bi li mom ma sha Allah ay gën ñu wax akbar Allah inta aywa wa qala waxna cheikh ahmed zarouk radiyallahu anhu la bu yalla taala ko jano ci mom fi qawaid ci ponk libas al khur ci han fi qawaidihi la wala fi al qawaid ci moy terum bo qawaid soufiya ay ke qar kum qar fiqhiya la be yusufi ci terum ben terum bam solo mon libas al khirqa solo yep inshallah dina indi hadith yi pour deugereul ko inshallah moy libasul khirqa moy sol khirqatu sufiya moy yere bima la don wax sank wa munawalat sabha ak jotlanté kurus hadith amna hadith bu ci ñew jotlanté kurus ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bobu tam dina ko indi wa akhdhul aadi ak japp koler wal musafahat ak nuyonté yépp dina ko indi inshallah wal mushabakat ak rofalante baram min ilmi riwaya dafa bok ci xam xamu riwaya moy solo hadith parce que yi dafa bok ci xam xamu solo hadith te effectivement bo xabar xam xamu hadith yi xam nañ ko dina ko indi inshallah ci jotaay bi di ñew inshallah illa lulul nak ne an yuqsad biha ne dañ ci djublu yuqsad djublu nañ biha ci mom halun ab hal fatakuna bu boba mu nek li ajlihi ngir lola manam ñi solo hadith xam nañ li ba mu dess nak ne manam kon ci xam xamu hadith lay gëna fété li xam xamu hadith lay gëna fété sauf buñ ci djublo ben affaire hal bo xamantene état la bo xamné mo ci nekkale en même temps bu boba nak lola day daal nek ngir lola te cheikh ahmed zarqbi radiyallahu anhu bok na ci ponkalu maliki d'ailleurs c'est une référence là tay leg wa qad zakara tudna ibnu abi jamra la ibnu abi jamra radiyallahu anhu ibnu abi hamza akhadh al ahd japp kolere fi bab al bay'ah ci buntu bay'ah buntu jayante wa alhaqahu mudar koy jotali bi aksamia ci couleur li manam mom daf ni manam jappanti couleur gog nit ñi jappante ak seen serigne lool ci buntu jayante rek la moy liñ doon wax sank jayante mom lañ introduire avant ñu dugg ci bir voilà ci bir lool la mudar koy duggal ci parti yoy wa akhdh japp tamit libasul khirqati moy yere bobu nga xamantene yere manam aw khirqa moy morceau mais yere la dal min ahadith ci ay wa akhaza japp na libasul khirqati yere manam yere gog nga xamne mom la soufi di yor mom lañ koy lol lañ lan dan sol min ahadith ci ay hadith yo xamne waradat rotna fi khal'ihi ci simmi gi musul mom alayhi salatu wassalam yenenti bi mom alayhi yalla nek ci mo salatu julli wassalam guñ lekkel ak mucc ala khayri wahidin ci lulul ken manam moy lulul ben du ñaar wolof nan lay waxe min ashabi ci andalom bo mubayaat jaayante ak salamat ibn al aqwa salamat ibn al aqwa wa radiyallahu anhu tashhadu day sede moy sahaba bu mag bob tashhadu day sede li ibda' ash-shar'a ngir ñeel sosok sharia fiha ci mom shar'i la wa kadhalika niki non mu bay'ato jaayante gi mu yon jaayante yenti bi alayhi salatu wassalam li ashabi ñeel sahaba bi baada ginnaw tahqiq al-iman wiralu ngëm gi wa taqarruri akuk saxam fi qulubihim ci seen xol lol yep muy jaayante ak ñom ci lolou nan len andak ne jaayante nak ñom ni len gëm yalla al iman dañuy jaayante ci yoy non andak ne lolou saxna ba paré seen xol inna ma li ambaris moy huwa mom li zalika lolou rek ka tax manam dafa am sirru bu ci nek motax moy liñ doon junju sank ba tay waye jiri te day daw hukmal irsi atek ndono atta asi roy fiha ci mom ka ghayriha kem kenen lenen ludul mom bila nakirin ci lu amul dingat li jarir khilaf ngir daw ko wute wala luzuma te amul takko li wajil istibai ngir jëm nurole wallahu bur ya taala ajka ja alam mo xam wa wajhuha te walam ga watariqha ak yonam ba laysa hadha nekul fi mahalluhu barawam naam ahankay waw li muhibbin ñeel aji sopp ha aw wala bok muntasibin ni aji askano aw wala bok ma xaqin aji kuko yello fi ha ci nek na ci mom asrarun ay mbot khafiyat ni yu sew ya'lamuha bo xam dana ko xam ahluha ñoonam wallahu ya'ala ta'ala di ko ja'ala moy gëna xam manam kon fi ne lolu day daw manam le fait que jaayante yo ñu ron jaayante gën tout ça sam lolu day daw manam ci dañ ko war mën nañ ko roy ba pare ak ndono gi tamit mi ngi fi ñukoy donante ci la amul ben wérante wa fi nak mune du won fi lañ wara tassaré lèr gëna yaatal point bobu manam mom ci téréem bi kon cheikh omar radan dako indi pour lay ko pour léral ko mais du won fofu mune ndax manam téréem bi dal du won pour gëna yaatal ci point bobu dal voilà mune way nak sik nekul ci ne ku sop wala ku askano ci fenn wala nga sop kenn wala bo nga yello ngir di ba pare manam ci bir yi ni hadith yi ni ngeen diko yeen ngeen diko donante diko utiliser ci bobu sens koku mum xamal sik nekul ci na amna ay secret yu ci neubutu parce que sino da nga nan yentou bi sallam da ko don def pour zero sahaba yi radhiyallahu anhum fonku anam gogou pour zero ah oui yentou sallam daf daali wax ben hadith ni bam koy def daf ma nuyu won yow nga koy netali jox waji loxo niko daf ma nuyu koku di netami daali jox loxo ni ma nuyu ñooñu ñep ñu jukki generation yoy fonku ki bobu nonu di wax hadith bi bu don pour zero la nga defene dinañ ko def dafa am li ñi joxone dafa am li ci amna lu ci na hein parce que wala ñu ko wax dañu roopalante won suñu baram yi nga defene dañ koy def nonu pour zero amna lu tax hein ak niñ koy waxe ak li ñi def yoy lolu li ñu tudal hadithul musalsal musalsal lolu lañ wax al musalsal musalsalun qul ma ala wasfin ata mithla ama wallahi amban al fata aw ba'da an hadda aw mithla ama wallahi amban al fata aw qad hadda aw mithla an hadathani qa'ima aw ba'da an hadathani tabassama na xana yaangi ci suyuti de non bay ko ni مسلسل قل ما على وصل أتى مثل أما والله أنبان الفتى ومثل قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما مسلسل موي لول موي لو خامتيني دافا نيوي تي بن انام مثل لو ديمي نك أن قد حدثنيه قائما مثل أن ما وصل على ساعه مثل أن قد حدثنيه قائما مانام ديوري بي مانا يرنتي صلى الله عليه وسلم daf may wax hadith bi taxaw momit sahaba bi buy netale hadith bi dadi taxaw sahaba bi ñiko dege ci mom ñomit buñu netale hadith bi dañuy taxaw ne sahaba bi mako dege dafa taxaw et cetera ñom ñep ñu top lool ba legi ni kuy jang hadith bo fo nga taxaw aw misla an hadathani qa misla ama wallahi am banil fatah wala wala nit ki dal ni wallahi nangam kom comme bi hadith bob musal sal bi billahi lazim wala bi wallahi lazim watna ci yalla ne nangam nangam ba ci hadith bi di wax ci ngeenelu basmalay dinañ ko gis ci biir seru inshallah masala hadith bob ak wala manam bob non nan wallahi watna ne sama serigne bi diw neena neena mom tamit wallahi watna ne sama serigne bi diw neena ko neena wallahi watna ne sama serigne bi diw neena ba ci yenen tib sallallahu alaihi wasallam wallahi jibril neena alassal jibril neena wallahi mikail neena manam yep ne wallahi wallahi alazim okay wallahi alazim nango lol muy hein ñep samonté ak bat wallahi alazim bob wala yenenbi sallallahu alaihi wasallam hadith bi bimu koy wax da don joy momit sahaba bi liko netti joy ki ci ne sam netti liko joy ak comme hadith bi yenenbi sallallahu alaihi wasallam retan won netti le hadith ba fere re am ba'da ma hadathani tabassama wa bimu ko ret waxe ba fere dafa retan dafa re sahaba bi netti liko re ni ko dege ci mom ñomit netti liko daali retan ñom ñep kenn ku ci nek bu netti le hadith ba re wala bu ñuy koy netti joy wala bimu koy netti dafa don dafa jappon sikki mom da jaxon jaxo ci ko netale ndan ni yentou sa sa non la defon ni netale hadith sahaba bi tamit diko netale dal di japp sikki mom mom tamit ni yentou sa sa gis na ko mu japp sikki mom wax dal di momu japp sikki mom kiko netale kiko deg ci mom dal def la même chose et cetera yoy yep est ce que fo motax ni koy def wala amuna ñeri wala lool moy hadithul musal sal lool tax hadith musal sa yu ñeuk jang bi ñi jang bulughul maram am dox wax kam jangon nañ hadith musal salun bil awwaliya moy awwaliya moy hadith la yo xamantene nit ki suy jang hadith mom lay jëk jang so demé ci serignu hadith ni dama bëgg jang hadith bobu nga yoro jëk degg ci mom mu nek musal salun bil awwaliya do degg na ci mu ne diw sama serigne moy hadith bi mu ñëk dégg ci mom mom mo ne deg na sama serigne ba diw te lolou moy hadith bima ñëk dege ci mom koku na deg na hadith lolou la moy arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum sama hadith bob moy amna musalsal bil mahabba moy hadith bo hadith abdurrahman ibn al-as radhiyallahu anhu moy musalsal bi awul hadith musalsal bil mahabba moy hadith yaangi développer ci séance bi di ñëw dé non séance bi di ñëw damay ñëw rek pour lool wa hadith musalsal bil bil mahabba moy bu sayyidna mu'adh ibn jabal radhiyallahu anhu biko yantu sallallahu alayhi wasallam ne ko ya mu'adh inni uhibbuka wallahi inni uhibbuka faqul ala rubul kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik ya mu'adh dama la sopp wallahi dama la sopp waxal ginnaw julli bu dekk ci jeexatal ga waxal ne allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik mom tamit mom yantu mom mu'adh bu koy netal non la ko netale kiko solati mom non lañ ko netale non lañ ko netale et cetera ba legui ni non lañ koy netale kuy jang hadith bi da nan day jangal talib bi ne ko wallahi dama la sopp ha dama la sopp waxal ginnaw jullu gu jot allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik ndax man deg na sama serigne bi ne dama la sopp waxal ginnaw jullu bu jot allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik kokku ne wa te momit newon na serignum diw nenako dama la sopp waxal ginnaw jullu ma non la ba ci yeen bu mu af ibn jabal dar yeen tib salam wax ko gogu dem lu reuy lolo moy musalsal bil mahabba kon kon lolo yoy yep du won pour fo yoy nak dinañ ci ñew ci jotaay bi ñew inshallah ci jaatam ñom yoy moy yu mu tuddu ni qultu cheikh omar dar na neena wa ba'daha len yi nak sayati dina dik fil fasli ci dok alati bi nga xamne baada hadal fasl mo nek ci dok bi di ñew inshallah dem somna yalla taala ji kawji wallahu bur yalla al muwaffiq mo aji deppele bi man ni ci xewalam li sawab ñel li jup wa ilayti jëm ne ci mom subhanahu wa gatch ngalam mom al marji'u del way bol ma ab ab yer way bi wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.